سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکوں چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔